cabidil cúig. Agus nuair a chnic sé na sluaite, chuí sé suas ar a gnuc. Agus nuair a thig sé ann tháinig a dhiscobail a tíalar. Agus doscail sé a bhíal, agus de thagaisc sé iad, agus dúirt sé. Is íving dos na bochtamh sa spríd, mar is leosan ríocht na bhlas. Is íving de locht ceansachta, mar is iad a dhóigh sealamh na talún. Is íving de locht do bráin, mar is iad a dhóigh sálás. Is íving den mhuintir go bhfuil ocras agus tart chun na fíreantachta orthu, mar is iad a dhóigh a sá. Is íving de locht na trácha dhéanamh, mar is iad a dhóigh trácha. Is íving de locht an chrí ghlin, mar is iad a dhóigh réirc a dhí. Is íving de locht na síochána dhéanamh, mar is orthu a tuairfear clán dé. Is íving den mhuintir a ghilligan crá son fíreantachta, mar is leosan ríocht na bhlas. Is íving díobhse nuair a déanfar spídiú oribh agus cípa agus an eile heis tromaíochta éig mar gheolarmsa. Bíoch mórál agus gáirdachas oribh, mar is móra uair luach saothair in sna phleis, or sin mar a cípag na fáige roibh. Is sibhse salan na talún, ach má héan an salan i leos, conas a déanfar salan ar íste. Níl do bhaithan festa, ach go gafí amacha agus go gneofí do chosamh daoineann. Is sibhse solas an domhain, caithir ar chnuc ní féidir a ghlacha. Ní lastar coingil chun í chur fé bhial áthraig, ach chun í chur ar chuoin leabhair. Chun go dúthach sí solas dá bhfuil sa tíig. Lasag úr solasa ar an gumasan os cóir daoine, i dreo go bhicis siad úr gníor a fánta agus go mollais siad úr nathair atá sna phleis. Ná measaigh gur chun na dlí ná na bhaig do chur ar neamhnaí a tháinagsa. Ní chun iad a chur ar neamhnaí a tháinag a chun iad a chálíona. Ár deirim libh go fíringach go dtí go déag an spéir agus an talamh ar neamhnaí, ní raig aon íota amháin na aon fúnc amháin den dlí ar neamhnaí go dagaigh a thomláine chun cín. An té dá bhrí sin a bhílaigh aithne dos na hantamh sin is lú, agus do bhuaigh na daoine mar sin, tuairfar air an té is lú a ríocht na bhlas. Ach an té chiméatach iad, agus do bhuaigh a giméad tuairfar duine móra a ríocht na bhlas. Ár deirim libh, mar a méid úr fíreantacht sa níos líonmhara ná fíreantacht na scríneoirí agus na bhfeirisíneach ní réise bisteach a ríocht na bhlas. Cúlabhar conas mar a dúrug leis na daoine a bhí ann fadó, ná din marú, agus an té dhéanaigh marú be sé ciúntacht an bhreithuntas. Ach deirim sé libh, gach duine atá i bhirigh le na bhráthair be sé ciúntacht an bhreithuntas. An té áfaigh a dhéarig le na bhráthair, racha be sé ciúntacht an chóirle, agus an té a dhéarig a mudáin be sé ciúntach chun tine ifrin. Dá bhrí sin, má bhíon tórtas a go táthuairt uait os cóir na hallthórach, agus go gaoine áir go bhfuil rud éigean ad chuinemh igad bhráthair, fágan san do thóras os cóir na hallthórach, agus imig agus din síocháin nad bhráthair, agus an son, tair agus brán do thóras. Réitigh le tascarid go lua, an aid a tuí an éanach leis sa tlí, le hagala go dúrach an tascara suasta don bhrithamh, agus go dúrach an bhrithamh suas dá dhiúlathe, agus go gcuirfí sa charcarta. Go déana a deirim leat, ní thucair amach asan go níolair an óirling dhiarnach. Do chualabhar conas mar a dúrug leis an muintir fadó, náidin aolthranas. Ach deirim sé libh an té íochaig ar bhnaí le dúil sa drogníomh bhfuil pecha an aolthranas dianta hana gilé na chrí féin. Daivrishin. Mas truig fekagut the hulias, strakamachi agus kawiti. Or is ferragut bowl the valuv the chalunt, na the holland gulair a churgu hifrin. Agus mas truig fekagut the lavias, gar nuastiti agus kawiti. Or is ferragut bowl the valuv the chalunt, na the churp gulair a gulgu hifrin. Agus durug. An techurig uige van foste, to go shesh grieving a debrie. Ach dirim shaluv, eing a churig uig a van foste, ach mar yawler eilthrunas a wine, go grinche a joy chun eilthrunas a yenuv, ags an teag lakwig mar chele an van debrie dinanche eilthrunas. Rish, the chulwer conus mar a dorug lish an winter fado, na a tour laurehig. Ags a ni a yarvish, Colin den Tierne. Ach derim shiliv, gan jarvu in echer. Gan jarvu dar nev, marsheshin, kahir ruyugde. Na dar talov, marshes dole hose. Na dar Jerusalem, marshi kahir un ruyuri. Na dervig dar de chion fein, manil er de humus rubaon a yen of gal naduv. Agabrig, shah, shah, niha, niha. An rud a hen harishin is an olka. De chulawer conas mar dorug súl húl agus fiacal yacal. Ach dirim shiliv gan cur an aig ilk. Mar ma vúlan dinnehu an lacan nish, úmpig an laca ilacha gilish. Agus maas mian le dinne an dlí chyrart agus de chasog de vrilish, squealish de vrat na taunta. Agus an techurig iachivart do leis míle lí, do tingeoin, airig gá víle ele leis do dioin. Agus an teirig rodort tur dohe, agus maas mian le dine iasacht lorgort na húmpi gúig. De chúlwyr conas mar dorug bíach grágat do dcharad agus fuad do dnaud, ach dirim silifse bíach grágat do dnaudiv, dinig ma den winter hug an fuaiv, agus dinig gui son na winter a yinan krá agus trumiachtarif. On is gemachshiv nor makav igur nahir atas na flahish, an teachirin eirian ag eiri ar gheine idir olk agus ma, agus achirin fering a titimora idir chert agus anichert. Or ma hugan shiv grá den winter hug an gráiv cadean torstul a vigigiv. Na din it na publicanig fein an mechin. Agus mar an inishiv ach banu dur na harachiv kadi an vreshi ginishiv. Na din it na paganig fein an mechin. Bíkse da vrishin firva femrata ur naher in snaflash firva.